अपना अपना कर्तव्य पालन करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। अपने जहां जो ड्यूटी है, जिस जगह अपने जिम्मेवारी है, हमारे लिए जो काम नियत कर दिया है, तो नियत से तो संन्यास कर्म देती, नियत कर्म का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। अपने जिम्मेवारी पूरी की पूरी पालन करें, और वो पालन करे भगवान की पूजा रूप से। स्वकर्मणा तमभ्यस्य सिद्धिं विन्दति मानव, जो काम करे मर्यादा के सहित उससे भगवान का पूजन करे। तुम यथा प्रवृत्ति भूता नाम ये न सर्वमिदं ततम, ये संसार पैदा हुआ जिस परमात्मा से और जिस परमात्मा से परिपूर्ण है, तो अपने कर्मों के द्वारा उस परमात्मा का पूजन करे। दिखने में मनुष्य दिखते हैं, पशु पक्षी दिखते हैं, ये जड़ चेतन स्थावर जगत दिखता है, परंतु है तो परमात्मा ही। मत्तक परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मेरे से और कोई चीज है ही नहीं। मैं सर्वविदं प्रोतम श्रुते बड़गणाई, सबका सब मेरे में पिरोया हुआ है। जैसे सूत का ही मणियाल, सूत का ही धागा, इस तरह सब संसार मेरे में गया है। धागा रूप से मैं हूँ, मणिया रूप से भी मैं ही हूँ। मत्तक परतरम कुछ नहीं, असल स्वयं समग्रम नाम यथा जैसी, मेरे समग्र रूप हो जाएगा तो समग्र रूप में बाकी कुछ नहीं रहा। जड़ चेतन स्थावर जंगम समुद्र निर्गुण साकार निराकार दो बुद्धि चतुर्बुद्धि सहस्रबुद्धि सब विश्वास मनुष्य नाम सहस्त्री रूप का सिद्धि तिथि सिद्धि। हजारों मनुष्य में कोई सिद्धि के यत्न करता है, और यत्न करने वाले सिद्ध में मेरे को कोई एक तत्व जानता है, तत्व से वही जानता है तो सब में परमात्मा में सिवाय परमात्मा के कोई चीज अलग नहीं है। एक परमात्मा की सत्ता ही है। तो स्वकर्म ना तब व्यर्थ, अपने कर्मों के द्वारा उस भगवान का पूजन करें। तो सब अपने कर्म और अपना वर्ण और अपना आश्रम और व्यक्ति वो भी परमात्मा ही है। जो समग्र परमात्मा हो गए तो परमात्मा के सिवाय कोई चीज नहीं है। तू जैसे गंगा जी के जल से गंगा जी का पूजन करे, दीपक लेकर भगवान सूर्य का पूजन करे, जल लेकर के समुद्र का तर्पण करे, समुद्रातिचिंता ऐसे भगवान का पूजन करे, ये सब भगवान की चीज है। अनेक रूप से भगवान ही है, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे, अनेक रूपों से। तो अपना कर्तव्य है उसे भगवान का पूजन करे, जो करना खाना पीना उठना बैठना जगना सोना भजन जप कीर्तन जो कुछ करना हो, शास्त्र वेद काम जितने गए वे सब भगवान का पूजन करे। सुनो सीधी सारी बात है, काम तो करते ही हो, अगर वो भगवान का पूजन मान लो तो क्या है? घर को भगवान का ही मंदिर मान लो, सब भगवान का पूजन करें। स्वकर्मणा तव कैर्ष्य, अपने कर्मों के द्वारा भगवान का पूजन करके सिद्धिम प्राप्त होती मानव मनुष्य मात्र का उद्धार। मानव का ब्राह्मण नहीं कहा, ब्राह्मण मानव मनुष्य कोई हो, स्त्री हो पुरुष हो, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो यहूदी हो पारसी हो कोई हो, सब पूजन कर सकते भगवान का। ये वे मत मिदम अनुतिष्ठन्ति मानव मनुष्य मात्र जो मेरे मत का अनुष्ठान करते हैं ये सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। केवल भाव केवल सावधानी और नया काम कुछ नहीं करना है, जो रोजाना करते हैं शौच स्नान आदि जो करते हैं वही भगवान का पूजन है, सब भगवान का पूजन। एकादश स्कंद पर एकनाथ जी महाराज की टीका है, वो महाराष्ट्र भाषा में है, उसका हिंदी संग्रह मैंने देखा है। कहते घर से झाड़ू देकर कूड़ा करके फेंके वो भी भगवान का अर्पण, वो भगवान का काम करता हूँ तो भक्ति हो जाती है। कहीं भाग रात भागे तो भगवान का अर्पण करेगी, भगवान की तरफ जाता हूँ भक्ति हो जाती है। भगवान वो साथ मिलाया भक्ति हुई, कितनी शुभ बात है, सरल बात है। नाम का जप कर रहे जिससे ये याद रहती रहे, और सत्संग करता रहे जिससे ये भाव जागृत रहे। अब जागृति के लिए सत्संग की आवश्यकता है, सत का संग, सत नाम परमात्मा उसका संग। ये हम करते ये सत्चर्चा है, ये सत्संग नहीं है, सत्चर्चा है। सत्चर्चा होती है, सत्चिंतन होता है, सत्कर्म होता है और सत्संग होता है। सत के साथ संग, सत के साथ प्रियता, असत की प्रियता ना हो सत की प्रियता, वो सत का संग है। एकादश माया है त्वाष्ट काया द्वादेव, प्रहलाद जी आदि असुर थे, असुर कुल में, पर वो ना सत्संग की नहीं कुछ नहीं, भगवान में प्रेम किया, केवल भगवान में लग गए, वो असली सत्संग। सत के साथ संग, सत के साथ संग, भगवान के साथ प्रेम, वो संग हो गया। हमारे तो वीरेंद्र गोपाल दूसरा न कोई, ये मेरा मैंने कहा ये असली सत्संग है, असली असली सत्संग। मेरे तो वीरेंद्र गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई, और कोई मेरा नहीं है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई। तो भगवान मेरे है, अपना भगवान। सजनो ये हड्डिया है ना, ये शरीर है, ये अपना नहीं है, ये मिला है माँ के पेट में बना है और यही पड़ा रहेगा, उठ चला जाएगा, ये यही पड़ा रहेगा, लोग उठाएंगे इसको, ये हमारा नहीं है। हमारे तो प्रभु है, क्योंकि प्रभु के अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, परमात्मा का अंश है, अविनाशी है, चेतन है, शुद्ध है, सहज सुख राशि है। तो हम परमात्मा के हैं, तो ये जो संसार है, हम मनुष्य रूप बने हैं, तो मनुष्य रूप से सामने भगवान ही संसार रूप से बने हैं। सब भगवान है, सावर जंगम जड़ चेतन जग जीव मय सगल राम मय जान। कितनी बढ़िया बात है, सगल राम मय। तो अपने पूजा से मन से वाणी से शरीर से सबका आदर करो, सत्कार करो, कड़वा बर्ताव मत करो, मीठा बोलन नव चलन पर पांचों चंगा नारंगा हरिवत हाथा नैन। सबसे मीठा बोलो, प्रिय बोलो। कहते हैं क्या इसमें खर्चा लगता है? प्रिय वाक्य प्रदान है ना सर्वे तुष्यंत जंतु, प्यारे शब्द से सब जंतु राजी होते हैं। तो तस्मात प्रिय वक्तव्य, प्यारा ही बोले बचने का धीरे धीरे था। क्या कुछ पैसा लगता है? प्यारा बोलने में खर्च होता है, क्या परिश्रम होता है, क्या कोई ज्यादा पाद उठाना पड़ता है, क्या कोई योग्यता संपादन भी होती है? मीठा बोलन नव चलन पर अवगण ठगन, पांचों संगा नान का हरि भज रहा देना सुन देना और भगवान का भजन करना। अपना जीवन सब भगवान की तरफ लगा दो, भगवान की तरफ। सन्मुख हो जीव हो जब ही जन्म कोटि अग्नाश ही तब ही क्रोध जन्म को पाप नष्ट हो जाते, अनंत जन्म को पाप नष्ट हो जाते। भगवान की तरफ गए सब, जैसे सूरज के सामने जाते ही अंधेरा आता ही नहीं रहता ही नहीं। सूरज के दर्शन करे तो सामने अंधेरा रहता है, ऐसे भगवान के सन्मुख होते ही पाप ताप सब खत्म हो जाते हैं। और मनुष्य की पैदाइश भी भगवान की दी हुई है, और तो भोग लेना है। स्वर्ग है वो सुख भोग योनि है, नरक और 84 लाख योनि दुख भोग योनि है, मनुष्य योनि है, ये प्रेम योनि है, साधन योनि है, ये परमात्मा की प्राप्ति का अधिकारी है। मनुष्य होने मात्र से परमात्मा का अधिकार है, परमात्मा की प्राप्ति का अधिकार मिल गया। अब इस अधिकार को ठुकरा देना है ये अच्छी नहीं है, इसका निरादर करना तिरस्कार करना अच्छा नहीं है। अपने तो केवल भगवान की तरफ चलना है, सजन तो और कोई काम नहीं है, हमारे काम है ही नहीं, केवल भगवान की तरफ चलना है। सकर्मणा तव अभ्यर्च्य सिद्धि विन्दति मानव, अपने कर्मों के द्वारा भगवान का पूजन करे, भोजन करे तो भगवान का पूजन, जल पिए तो भगवान का पूजन, शोभे तो भगवान का पूजन, चले भगवान का पूजन, सब भगवान का पूजन है। भगवान की प्रसन्नता के लिए करो। जैसे बालक माँ के सामने दौड़कर दूर चला जाता है तो माँ हंसती है, दौड़कर गोद चढ़ जाता है माँ हंसती है, पीछे पीठ पर चढ़ जाता है माँ हंसती है। बालक की कौन सी ऐसी चेष्टा जो माँ राजी न हो? ऐसे हम भगवान के लिए करें तो सब भगवान का पूजन हो जाए। होए राम को नाम जो खास बात ये, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, आज सुधर जा आज भी अभी अभी अभी। होए राम को मैं राम जी का हूँ, राम जी का होकर राम जी का भजन करे। बालक माँ का होकर माँ को पुकारता है, माँ माँ करता है, तो उस माँ वो बैठी नहीं रहेगी, या बैठी माँ माँ करेगा उसको भागना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। ऐसे भगवान का होकर भगवान को पुकारो, संसार का होकर भगवान पुकारते हैं, भगवान सुनाई कम करते करते कम करते। भगवान का होकर भगवान को पुकारे तो भगवान पर असर पड़ता है। बालक माँ माँ माँ करता रोता है, माता है जिनके बालक है उन सब माँ तो हो गया, जिसके बालक हो गया उसका नाम माँ तो हो गया। अरे माँ ही नाम लेता है वो तो हरेक माँ नहीं जोड़ेगी, जिसको वो माँ मानता है। आप जाओगे मैं ही माँ हूँ ना, मेरी माँ नहीं है, अरे मेरे छोरा माँ कहते हैं मेरे को, मैं माँ हूँ ना, वो नहीं मानता। तो है तो किसी को होगा मेरी माँ नहीं है, दूसरे किसी की माँ होगा मेरी माँ नहीं। ऐसे हो राम को राम जी का, मैं तो राम जी का हूँ और सब राम जी के हैं, सच्ची बात है। आपने मान लिया कोई ब्राह्मण मानता है, कोई क्षत्रिय मानता है, कोई शूद्र मानता है, कोई कुछ मानता है। असली हम सब भगवान के हैं, असली वहां से आए हैं। ये तो पीछे जन्म हुआ है, ये तो वासना से गिरना नहीं। जैसे कपड़ा उतार कर नए कपड़े पहन लेते, ऐसे अपने घर में ये नया कपड़ा है। ब्राह्मण के घर जन्म लिया, किसी क्षति के विशेष शूद्र के, तो कपड़ा है वहां का, आप नहीं हो। आप तो परमात्मा के अंश हो, खुद स्वयं एक चोला है ना, चोला है, कई भाई है कई बहनों है, तो भाई चोला में फर्क है, आप भीतर में आप ही हो, चाहे बहन हो भाई हो ब्राह्मण हो क्षति किसी वर्ग में किसी आश्रम में, भीतर से भगवान के सब ही, तो भगवान को याद करो। अभिमान जाए जनी भोरे, मैं सेवक रघुपति पति भोरे। ये अभिमान रहना से हरदम मन में मैं भगवान का हूँ, भगवान का हूँ। बच्चे कहता है ना माँ का हूँ, मेरी माँ है, मैं माँ का हूँ। तो ये माँ तो एक जन्म की है, और वो माँ सदा की है। तुम्हें तो माता से पिता, तुम्हें तुम्हें बंधु से सखा, तुम्हें माता राम हो मत पिता रामचंद्र, स्वामी राम हो मत सगा, मेरे भगवान है, भगवान का मैं हूँ। मीरा भाई की उपासना है, मेरे तो मृदर गोपाल दूसरा न कोई, ऐसे हो राम को नाम जप, भगवान को भगवान का उच्चारण करो। भगवान ने मनुष्य ही दिया है, तो मनुष्य ही दिया तो मनुष्य के लायक काम करना है, मनुष्य न करे ऐसा नहीं करना है। लड़का कोई ठीक नहीं करता, अरे सर मेनक हो जा रहे, तो मेनक हो जा, मेनक तो है पर मेनक नहीं है। मनुष्य के लायक काम नहीं करता तो मनुष्य नहीं कराता, वो बिना सिंह दंड हो लिखा है, बिना सिंह पशु है, बिन पशु पुत्र विषाण, सिंह और पूंछ नहीं है, एक है पशु का पशु, भगवान का भजन नहीं, उपकार नहीं, सेवा नहीं, धर्म का अनुष्ठान नहीं, तो क्या है? सिंह पूंछ वायरो दंडो है, बद्दो दंडो, सिंह नहीं पूंछ नहीं तो बुरा लगता है, पशु पशु बुरा पशु है, बुरा पशु नहीं, इतना है। और भजन करे तो भगवान का प्यारा हो जाए, भगत मेरे मुकुट बड़े कितना सदर जाए, अनंत ब्रह्मांड नायक भगवान कहते हैं भगत मेरी मुकुट मणि, मैं हूँ संतन को दास, कितना ऊंचा दर्जा हो जाए, इतना ऊंचा दर्जा मिले तब तब रे पैसे वास्ते धनी आदमी ये न्याय, अरे क्या न्याय, भगवान का भजन करो। संसार में सब अपना चेला बनाते, नीचे बनाते, भगवान बनाते, गुरु सखा बनाते, भगत मेरे मुकुट मणि बनाता है, कोई राजा मुक्तमणि बनाता है, अपना दास बनाएगा, संतो चेला बनाएगा, गुरु बनाएगा, कोई गुरु बनाएंगे, ताकत भगवान में है, और कोई भी नहीं। संत तत्व के जीवन में तो वे भी गुरु बनाते हैं, गुरु गुरु गुरु का चेला हो जाओ, गुरु संसार का गुरु हो जाता है, तो गुरु की शिक्षा है वो, और संसार के सब छोटा बनाते, तू छोटा होता है छोटा बनाता है, बड़ा होता है बड़ा बनाता है, जैसे होता है जैसे मारना सही होता है सही, जो समझना है सही, तो विश्वास के भगवान के चलो, भगवान सब बड़ा बनाते। वेदों में आता है सही जो सखा योग सखा, भगवान सखा कहते सखा, मनुष्य मात्र वो सखा है, भगवान का मित्र है। रामायण में देखो ना, निषाद राज को भी सखा बनाया, सुग्रीव को सखा बनाया, विभीषण को भी सखा बनाया, अपना बरोबर पद दिया, चला नहीं बनाया, माते इतनी बनाया। प्रजा को उपदेश देते हुए कहते हैं जो अनुचित को भागो भाई, तो मुझ भर जो भाई बिसराई, राजा से डरता है लोग, कैद कर दे, डरा नहीं, क्या डरा, कहीं ठीक नहीं महाराज, क्या डरा, कितना अधिकार दे, अधिकार सबको अधिकार दे, तो मुझ भर जो मना कर देना महाराज, ऐसा मत को कितना अधिकार दिया, राजा थे सब, पर जो अनुचित कह दो तो भर जो भर में साई, डरा मत, राजा कैद कर देगा कहीं, ऐसा है कोई देने वाला, ऐसो को उदार जग माही, बिन सेवा जो द्रवे दीन पर राम शरीर को नाही, बिन सेवा राजी हो जाए ऐसे भगवान के समान और कौन है, वो एक अद्वितीय एक परमात्मा ही है, एक ही है, एक एक ही हो, एक उसके संत हो जाते हैं कोई, लेकिन एक भगवान ही भगवान है और कोई अपना नहीं है सज्जन, बिना राम रघुनाथ भजन में न कोई नहीं संगी। संसार साथी सब स्वार्थ के हैं, पक्के विरोधी परमार्थ के हैं। देगान कोई दुख में सहारा, सुन तू किसी की मत बात प्यारा, किसी मत उसको सहारा लो, वो ही अपना है और कोई अपना नहीं है। सज्जनो अपने भगवान है, हड्डियां है ना शरीर को अपना मानते हो, ये हड्डिया भी अपना नहीं है, ये यही रह जाए, यही तो बना है, यही पड़ा रहेगा, यही बाढ़ेंगे लोग। भगवान अपने, हम भगवान के साक्षात तो हो राम को नाम जो, भगवान को होकर भगवान की जप करो, भगवान को याद करो, भगवान को अपने मानो। जैसे बालक अपनी माँ को माँ कहता है, मानता है, जानता नहीं है, उसको याद नहीं है ये माँ माँ है, जानता नहीं, मानता है माँ है मेरी माँ है। ऐसे राम जी के हम हैं, जैसे लोग कहते तेरी माँ है, ऐसे भगवान कहते मैं अंश हूँ, भगत कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो हम भगवान के हैं। हम कितने ऊंचे घराने के हैं, साधारण काम करते हुए नहीं करने लायक काम करे तो शर्म आनी चाहिए, हम भगवान के हैं। अच्छे घराने के आदमी निश्चय काम कैसे करे भाई, शर्म आवे कैसे से काम, लोग क्या कहेंगे कि तुम क्या करते हो, किस घराने के तुम हो, तुम्हारे बाप दादा किस घर में थे, तुम्हारे बाप दादा भगवान है, तो भगवान के घर के आदमी है, इस बात छोटा काम नहीं कर सकते, शर्म आ गए शर्म नहीं करने। भगवान को कह कहते हो महाराज आपके बारे में ऐसा करते, इस वास्ते मर्यादा के सहित सकते भगवान, हे नाथ हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु, मैं तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई और कोई अपना है नहीं, इस वास्ते भगवान की होकर रहो, भगवान की हो जाओ और होकर के ही रहो, हरदम भगवान के ही रहो। भगवान होने के बाद मैं भगवान का हूँ, जैसे ब्याह होने पर लड़की अपने को सुहागणी मानती है, वो कुंवारी नहीं मानते, कभी कुंवारी नहीं मानते, हम तो ब्याह हो गए, ऐसे भगवान के साथ हमारा संबंध है, हम धनी करे इतने ही मालिक रहे इतने, हम मालिक के मालिक हमारे भगवान है, भगवान के मालिक मानो। कितने ऊंचे घराने के हुए तो भगवान का अपना मान करके फिर काम करो, उत्साह से बड़ी तत्परता से उत्साह से भगवान का काम करेंगे, क्योंकि भगवान के हैं। होए राम को नाम जप, तुलसी तजी कुसुमाज, कुशंका त्याग करके भगवान का भजन करो, भगवान को याद करो, हम भगवान के हैं। ये बात है, ये सत्संग के द्वारा ये बात याद दिलाई जाती है, याद। अर्जुन ने भी पूछा अंत में कहा नष्टो मोह स्मृति लब्धा, स्मृति आ गई याद आ गई, नष्टो मोह स्मृति लब्धा याद आ गई। भगवान के हम हैं भूल गए, संसार के बन गए, संसार के बने हुए हो भगवान, संसार के हो नहीं, हो भगवान के, सब के सब भगवान के, ईश्वरांश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख रस, तो संसार के बन गए दुख होगा, शायद सुख राशि दुख फंस गए बहुत, वो बतमी हुई उनको भूल गई, बस याद आ जाए तो काम ठीक हो जाए, नष्ट वो स्मृति लगता याद आ गई बस, तो याद आ जाए सत्संग के द्वारा कि तो हम भगवान के हंसे भगवान के, हाँ ओहो उत्साह एकदम ठीक है ठीक है। हनुमान जी महाराज है जो सब के हैं, सब अपना अपनी बात बताते, हम इतने जाओ इतने जाओ, जाम बंद के सुनो हनुमाना का चुप साध रहे हो बलवाना, तुमने चुप कैसे किया, तुम चुप साधे, तुम बलवान हो, पवन पुत्र पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना है, ऐसा हो कोई कैसा को काज आपसे जरूर है, और राम काज लगे तब होता है, तुम्हारा तो काम सुनते बेपर होता था राम, राम काज करीबे को आतुर मन में लगी रहती, भूखा जैसे भोजन के लिए, प्यासा जल के लिए जैसा है, ऐसे राम जी काम के लिए हरदम आतुर, रात दिन राम जी का परस, राम चरण सुने को रस या राम जाय काज करीबे को आतुर। जैसे भगवान काम करो, अपने भी राम नाम लो, हनुमान जी आदर्श मन हनुमान जी महाराज को, तो भगवान का काम करे हरदम, जो काम करे भगवान का काम है, सो स्नान कपड़ा धोना आदि काम चलना फिरना सब भगवान का काम करते हैं, हम तो भगवान के दरबार में रहते हैं, भगवान का काम करते हैं, भगवान का प्रसाद पाते हैं, और भगवान के हैं और भगवान के जनों की सेवा करते हैं, ये सब भगवान के हैं, हमारे हमारे प्रभु के हैं, हमारे प्रभु के, प्रभु के नाते सब प्यारे, भगवान के नाते सब अपने हैं, नाते एक राम के मानिए तो बहुतों को कहा लो, एक राम जी के नाते मानो अपना, अपने नाते भगवान के आते हैं, भगवान के हम हैं, हमारे भगवान है, तो नाते एक राम के मानिए, एक राम का नाता है, और कोई समझ नहीं हमारा, भगवान के हम हैं, सब भगवान के हैं, हरदम नाम जप करता रहे, कीर्तन करता रहे, सेवा करता रहे, भगवान के नाते तो भगवान राजी होंगे। जैसे जिस बालक का पालन करे, प्यार करे तो माँ खुश हो जाती है, ऐसे भगवान के बालकों की सेवा करे तो भगवान खुश हो जाते हैं। सेवा तो करनी पड़ती है आपको, अपने माता पिता स्त्री पुत्र परिवार का पालन करना ही पड़ता है, अगर मान लो हम भगवान के परिवार की सेवा करते हैं, इतनी सी बात, लंबी चौड़ी बात नहीं है, केवल बदल दो तो भगवान का काम करते हैं, भगवान का काम भाई मेरा काम करता है, आपका काम करता हूँ, जो करता हूँ आपका काम करता हूँ, भगवान पर एहसान कर सकते हैं, एहसान जिस घर में रहते हैं कह दो आपका घर है, आपका घर को खोलता हूँ, मैं घर में रहता हूँ, स्तन गढ़ आदि की मैं बड़ी बड़ी हवेली आए तो ब्राह्मण रहता है, घर खोलता है पैसा मिलता है, पैसा घर तो रहने को मिलता ही है, बहुत बढ़िया पैसे और मिलते हैं, मालिक के नाम घर उखाड़ता है, ऐसे राम जी कह सकते हैं, राम जी के घर में आपके घर उखाड़ते हैं, घर में रहते हैं, आपके हैं, आपका प्रसाद पाते हैं, आपके आपके जन्म की सेवा करते हैं, सब भजन लिया, सब भजन लिया, ये पंचामृति भजन हो जाए, सब का सब कैसी मौज की बात है, कितनी सस्ती बात है, कितनी सरल बात है, सबके लिए जाट भजो गुजर भजो भाव भजो अहीर तुलसी रघुवर नाम का सबका उशीर, सबका शीर भगवान, ऐसी बढ़िया बात है, भगवान के हम साक्षात बेटा हैं, पीढ़िया नहीं पीढ़ी पीढ़ी पड़ जाने, एक बार बेटा हो गया उसका बेटा हो पोता और पद पुत्र वंश मना साक्षात साक्षात मेरा है, भगवान के हम भगवान के, भगवान कहते हैं आप कह दो तो आपकी बात नहीं चलेगी, भगवान कहते मेरा है, तो एक सेठ के नुमनी में रहता वो बाजार से रुपया लाता है तो किसके सेठ गए, एक सेठ के नुमनी में रहता वो बाजार से रुपया लाता है तो किसके सेठ गए, तो तुम कहते हो सेठ के, मैं कहता हूँ कोई बात नहीं सेठ के मेरा आदमी है, लाखों रूपये मिल जाएगा, कैसे भगवान की होकर रहो, इज्जत इज्जत अपनी क्या इज्जत है, बाजार में जाकर अपनी इज्जत से क्या मिलेगा, वो शेष इज्जत है, सुबह सब इज्जत हो जाएगी, तो भगवान के नाते इज्जत है भाई संसार में, मीरम भाई बहुत बड़ी हो गई, सबको याद कर सब याद कर रहे मीरम भाई का, मीरम भाई सास को याद ही नहीं करते, अतपूज नहीं आदर नहीं आती है, मीरम भाई की आदर नहीं है, अतपूज नाम ही नहीं लेता, मेरे भाई के बड़े से यहाँ बड़े होते बावन भजन भगवान के, बड़ों की सेवा करी भगवान के चरणों में लग गए, बड़ी मेरा जाई मेरे दर पर नाई चीतोड़, राम भजन के कारण सर शरीर को मोड़ सभी मोड़ हो कितने सबल सृष्टि को मोड़ हरि भजन किए छोटा सा होती सब थी मोटा था, ऐसे सबसे छोटा बड़ा हो जाता है भगवान का भजन करने से, भगवान को याद करते हैं, सबसे मोटा था इसे सबसे बड़ा विचार क्योंकि भजा भगवान के साथ संबंध हो गया ना। राज की आदमी आपको नहीं माने राज की आदमी अरे कैसे करता है सब भगवान के तो इज्जत हो गई। जमराज की भी ताकत नहीं है तन देश हुई अजम ले गए तो वहां बड़ी फैली थी हुई दूताओं में जाकर दंड और नाग दिया महाराज हमारी फैली होती हम तो साहब है ना माफी मांगी भगवान से पार्षदों से जमराज ने ये देखो आगे से ख्याल रखना जहाँ भगवान का नाम वो मत जाना वहाँ हमारा राज्य नहीं है वो भगवान का चंद्र का है जमराज की ताकत नहीं वहां आ जाए सब सुख लेते दूतों को कह दिया कहीं भी भगवान का नाम लेता हो वहाँ नहीं हम जाना वहाँ पर अधिकार नहीं है वे अधिकार भी भगवान के है वो भगवान के है वहाँ पर अधिकार नहीं वे समझते हम तो आप ही मानते भी आपका ही अधिकार है। हाँ तो भगवान का हो जाए फिर डर किस बात का निर्भय हो जाता है निर्भय भगवान का हो गई भाई किस बात का जिसके मालिक नहीं हो वो डरे हमारे मालिक है भगवान है हमारे मालिक बैठा है नहीं माँ की गोदी में ये धमका दे राजा को किसी को धमका दे समझे माँ है माँ इतनी समर्थ नहीं है कभी बालक माँ का बड़ा जरूर होता है मैंने समझता है माँ की गोदी में भाई किस बात का है ऐसे भगवान की गोदी में भाई किस बात का वो तो बालक मानता है माँ का इतना तेज नहीं है इतनी माँ का सामर्थ्य नहीं है पर भगवान भी माँ का सामर्थ्य बड़ा भारी है हम भगवान के हैं। गोस्वामी महाराज बने पत्र लिखते है अरे कल जू तुम मेरा क्या कर सकता है मैं भगवान को जानता ही नहीं अरे शिव जी की आंख से भस्म हो गया तू कम दे हो गया तू सारा चक्र पराक्रम बुरा रे शिव जी की आंख से उसे याद भस्म हो गया तो भगवान चक्र को याद करता है नहीं वे शायद भगवान है चक्र सुदर्शन है रखवारा निश्चिंत हो जाता निर्भय हो जाता है जो जाको शरण लियो ताके ताके इलाज जिसका आश्रय लिया उसको हो जाता भगवान पर हो गया हम तो आ गए भाई हम तो भगवान के हैं अब कौन बताऊ कौन कैसे कैसे भगवान के हैं हम तो भगवान के हैं भगवान हमारे हैं ऐसी बात है हो राम को नाम भगवान ही हो सच्ची बात है भगवान के हम हैं एकदम सच्ची बात है भगवान के हैं हमारे भगवान है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई मामूली सारा नहीं है साक्षात भगवान हमारे सब जीवों के भगवान परम पिता है सीधे पिता है पीढ़ियां नहीं है पीढ़ी उसने पीढ़ी दो चार पीढ़ी हुई है दादा परदादा मुझसे नहीं साक्षात साक्षात भगवान के बेटा है कैसी बड़ी बात है पता नहीं इस बात का आज आज सुन लोगों ने भगवान साक्षात भगवान के संजय ने कहा ना साक्षात कथे थे स्वयं योगम योगेश्वरात कृष्णात साक्षात कथे इतना खुश हो गया जब मैं सुनी खुद ही सुनी साक्षात कहते कथे था कहते कहते सुनी भगवान के द्वारा अब मैं कानून सुनी सात कथे थे स्वयं योगेश्वर कृष्णार्थ साक्षात कथे थे स्वयं किनसे हम भगवान के हम कोई साधारण नहीं क्या हम भगवान के भगवान मानते हमारा भाई हमारा है ममई वांशो जीव लोक जीव भूत सनातना ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमन सहज सुख राशि हम भगवान के मस्त रहो हरदम और याद करते रहे भगवान के आश्रय लो तो बड़ का आश्रय लो धन का आश्रय देते बेटे पुत्र का आश्रय देते विद्या का आश्रय देते धन का अरे बैराग का आश्रय दे बैराग त्याग है त्याग क्या तुम्हें त्याग विद्या का आश्रय दिया मैं बड़े बड़े समझदार हूँ क्या समझते ये काम का भगवान का हूँ मैं मोर है, इससे बड़ा कोई नहीं है। होए राम को नाम जब हो, सच्ची बात है ये, केवल मांगने की नहीं है। भूल गए वो याद कर दी, भूल गए नष्टो मोह स्मृति मोह नष्टो से याद आ जाएगी भगवान की तब है। वो वर्ण थोड़ा ही है, भूल गए भूल होती है सत्संग के द्वारा, भूल मिट जाती है, भूल मिट जाती है असली बात प्रकट हो जाती है। तो हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, हम और किसी के नहीं है। मेरे तो गुरु के पास दूसरा न कोई, दूसरा हमारे है ही नहीं कोई। शास्त्र वाला भी मेरा भाई मन है, हमारी जीने सा है, मेरे वाला मन है हमारे भाई सा है। मेरे भाई कहते ना, मेरे तो गुरु के पास दूसरा न कोई, कोई शास्त्र है कोई पीर कोई नहीं है। मेरे तो गुरु के पास शरण सपने में पढ़ने गोपाल, मैं तो गोपाल की हूँ। मैं तो मोर मोट वाला है, मोर मोट वाला बंशी वाला वो हमारा है। सिक्का चलता है, सिक्का भगवान का, भगवान का है। सब कहते हैं भगवान के है। हम लोग साधुओं को देखा कपड़ा सुनते राम जी मना राम मना, ध्वजा बंद में खेदरी काट सके नहीं कोई, रामा राम प्रताप से क्यों नहीं पूजे सो। ये कपड़ा बांधे ना भाई, ये काटो देवता की देखो ऐसा आज धजा बांधनी नहीं। कपड़े में कितनी ताकत है, काटो देवता की देवता नहीं काट दी है हमारे कपड़ा है। तो ये साधु है साधु सुनिए, गड़े पट्टी बांधी हुई नहीं, कुत्ते ने कोई मारे कोई नहीं, कितनी बात है। इतना तो नहीं कहा कितना कुत्ता मरी है, किसी गड़ी में कितना मरी है, क्या कौन परवाही नहीं, कटे कीड़ी मर गई मर गई, कौन सुन रहा है। मरे कुत्ते की मौत कौन खाता, कौन पूछता है। मारे गए भाई किसने बोला, तो कुत्ता हमारा है, हमारा है, हमारे होने से सब ठीक होता है। तो कुत्ते की भी इज्जत हो जाए तो भगवान के होता कितनी इज्जत है बताओ। देवता दुदा असुर बड़े बड़े बड़े बड़े देवता भी आदर करते भगवान का, भाई भक्त का आदर करते। शंकर भगवान जा रहे थे नंदी से उतर कर नमस्कार किया, पार्वती ने कहा महाराज क्यों दिखता रहे, क्या संत हुए, संत गया ही भूल गया, संत तो भगवान का भगत हुआ जगह जगह नाम दिए से उत्तर शंकर शीश नया। तो भगवान के है ना, मोहन थोड़ा ही है भगवान है, किसका है। इस वास्ते हम सब भगवान के हैं, अब भूल गए, अब याद कर दो, याद कर लो आज से भगवान के हैं। दो काम खराब काम कर नहीं सकते, कैसे कर भगवान के हैं। तो डर भय नहीं है भाई, भाई जो भगवान के हैं, जाने की ना तो सहाय करे थे, वो कौन बिगाड़ करे न तेरो बताओ, भगवान साथ बिगाड़ कौन कर सकता है। मौज करो आनंद करो, ओए राम को नाम जपो, फिर नाम जपो कीर्तन करो बस्ती से, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे है। साप का यो माम पक्षति सर्वत्र और श्रवण से मई पशुति, सब में भगवान को देखे, सबको भगवान में देखे। यो माम पश्यति सर्वत्र, सब में भगवान को देखे और सबको भगवान में देखे, भगवान में भगवान में सबको देखे। यो माम पश्यति सर्वत्र श्रवण से मई पशुति तस्यावन प्रणश्यामि, भगवान के दरबार में रहते हरदम निरंतर, उसी के हमें उसी का काम करते हैं, उसी का नाम लेते हैं, उसी का चिंतन करते हैं। मेरे तो गिरधर को पास दूसरा न कोई, कोई हमारा है ही नहीं, कोई हुआ ही नहीं, कोई होगा ही नहीं, हमारा कोई है ही नहीं, हमारे तो भगवान है। अरे भगवान कृपा करने पर जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई, सब कृपा भगवान है भाई, भगवान देते जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। तो उस भगवान की आम है, हो राम को नाम जपो। अस अभिमान जाय जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति भोरे। ये अभिमान कोई मूल नहीं, ये सुधारना चाहिए। मैं सेवक रघुपति पति भोरे, मैं सेवक हूँ, रघुनाथ जी बनाना मेरे मालिक है, मैं उनका हूँ, मेरे है, मैं उनका हूँ, वो मेरे है, मैं तो गए रघुपाल। किसी बोल की बात नहीं, कितनी सुगम, कितनी बढ़िया, कितनी ऊंचे दर्जे की बात। कोई देवता राक्षस असुर कोई भी भगवान का देखने पर फिर कोई उससे बड़ा है नहीं। सबसे बड़ा वो तो आखिरी है, समझे, काला नाम थी रात को, सबसे ऊंचा, सबसे ऊपर, सबका श्रेष्ठ, सबसे बड़ा, तो उस भगवान को प्रयोग याद करो। नाथ ही नाथ ही नाथ, हरदम चलते फिरते उठते बैठते सुनते जलते हुए राम को ये भूलो नहीं, याद रखो। खास याद रखने की बात है, मैं भगवान का हूँ, भाइयों बहनों को ही मैं भगवान का हूँ, भगवान का हूँ। ये संसार के पीछे है, जन्म पीछे हुआ, पहले भगवान का है, जन्म तो पीछे हुआ है, भगवान का पहले से नवैवान से जीवित। वो घर गुरु जी क्यों नहीं बताओ, जिन घर से जीव आया है वो घर भगवान है। तद धाम परम ममी वांशो न तद भाषित सूर्यो न शशांको न पावक, सूर्य चंद्रमा प्रकाश निकले यदि न निवर्तन थे। तद धाम परम ममी वांशो, वो परम धाम उसका ममी वांशो। जीव लोग है, जीव जीव लोग में जीव बना है तो मेरा अंश कितनी बढ़िया गई। न तद भाषित सूर्यो न शशांको न पावगा, और यद गत्वा न निवर्तन दे, चार बात बताई। तब धाम पर वो मेरा धाम है, और ममे अंश मेरा अंश है। ये किस घर के हम, कितने ऊंचे, सूर्य चंद्रमा अग्नि भी प्रकाश नहीं कर सकते, जहाँ जाने पर कर्म का बंधन सब छूट जाता है, उसके अंश हम भगवान के हम है, याद रखो। चलते फिरते उठते बैठते हरदम भगवान के हैं। भगवान का संबंध हमारा छूटेगा नहीं, माँ बाप का होता है तो माँ बाप का रहता है ना सब जगह। अपन पिता के नाम से बोलता है, अमुक पिता को हूँ मैं, हमारी माँ है, भगवान मेरी माँ है, तुम्हें माता से पिता, तुम्हें वो माँ भी भगवान है, पिता भी भगवान है, भाई भी भगवान है, बंधु भी भगवान है, कुटुंब भी भगवान है, विद्या भी भगवान है, द्रविणम धन भी भगवान, सब कुछ हमारे भगवान है। बड़ी श्रेष्ठ बात है एकदम। पढ़ो जैसे क्यों नहीं ली जा रहे मना मुख राम को, पढ़ो जैसे आपसे आप ही, कोई मंत्र नहीं करने पड़े, कोई उपार्जन करना नहीं पड़े, कहीं जाना नहीं पड़े, श्रुति किसी बड़ी बात है। मेरा तो मेरे धर्म गोपाल दूसरा राम। यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा माघ शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2054 31 जनवरी 1998 को सायं लगभग 4 बजे से मुरली मनोहर धोरा भीनासर बीकानेर में हुआ। राम।